Панядзелак 26 студзеня у Менску 7 гадзіна. Вы слухаеце радыё Свабода ў пражскай студыі Юрай Бушлякоў. Добры дзень. Мы ў жывым эфіры на працягу найбліжэйшай гадзіны. У нас беларуская і замежная інфармацыя, анонсы падзеяў тыдня, агляд недзяржаўнага беларускага друку і перадача «Барды свабоды». А пачынаем гадзіну з агляду міжнародных падзеяў у студыі Алексей Знаткевіч. Вакол свету за 100 секундаў. Добрый дзень. Прадстаўнікі Расіі і НАТО сёння маюць правесці нефармальную сустрэчу ў межах Рады НАТО-Расія ў Брусэлі. Гэта будзе першая такая сустрэча пасля ваеннага канфлікту ў Грузіі летась у жніўні. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден папярэдзіў, што Злучаныя Штаты павінны быць гатовыя да большай колькасці ахвяраў сярод амерыканскіх вайскоўцаў у Афганістане. Выступаючы на амерыканскім тэлеканале CBS у нядзелю, Байден сказаў, што сітуацыя ў Афганістане значна пагоршылася і рух Талібан кантралюе значныя часткі краіны. Міністр замежных справ Сербіі Вук Ерэміч сёння накіруецца ў Брусэль для перамоваў з прадстаўнікамі Еўразвязу. Сербскае тэлебачанне працытавала словы Ерэміча, што Белград плануе падаць заявку на чальцоўства Еўразвязе да чэрвеня і спадзяецца атрымаць статус кандыдата да канца году. Прэзідэнт Ізраілю Эхуд Ольмерт абвясціў пра стварэнне адмысловай каманды юрыстаў, каб абараняць ізраільскіх вайскоўцаў ад магчымых абвінавачванняў у ваенных злачынствах. Тым часам прадстаўнікі групоўкі «Хамас» у Егіпце прапанавалі Ізраілю гадавое перамір'е пры ўмове адкрыцця пераходаў у паласу Газы. А пытанне на выхадзе з выбарчых участкаў у Балівіі сведчыць, што ад 55 до 60% выбарцаў у гэтай краіне падтрымалі новую канстытуцыю. Паводле яе карэннае насельніцтва краіны атрымае болей палітычнай улады, а дзяржава будзе мець больш кантролю над прыроднымі рэсурсамі. Алексей Знаткевіч з аглядам міжнародных падзеяў у Менску 7 гадзіна 2 хвіліны на працягу найбліжэйшай гадзіны ў нашай праграме. Сёння пачынаецца візіт у Брусэль міністра замежных справаў Беларусі Сергея Мартынава. Цены растуць, а беларусы нібыта багацеюць. Паводле нацыянальнага статыстычнага камітэту, рэальная налічаная заробная плата ў 2008 годзе ў параўнанні з папярэднім годам павялічылася амаль на 10%. Грамадская рэдактарка «Свабоды» на гэтым тыдні, настаўніца Самахвалавічаў, адна з пераможцаў праведзенага нашым радыё конкурсу «Барды свабоды» Марія Новікава. Кожную раніцу да пятніцы ўключна ў нашым ранішнім эфіры гутаркі з грамадскай рэдактаркаю тыдня. Ці магчыма ў Беларусі з'яўленне свайго Абамы, даследаванне свабоды. Таксама ў праграме анонс падзеяў тыдня, агляд беларускага друку і перадача «Барды свабоды». Дзмітрий Бартосік пачне аповед пра пераможцаў конкурсу «Барды свабоды». Перш як перайсці да названых тэмаў, коротка раскажу пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, удзень на большай частцы тэрыторыі краіны ападкі, мокры снег і дождж. У паасобных раёнах туман, на дарогах галалёдзіца. Вецер усходні 4-9 метраў за секунду. Тэмпература ў Магілёве ад мінус 1 да плюс 1 градуса, у Віцебску і Менску 0-2, у горадні Гомелі 1-3 і ў Берасці 2-4 градусы цяпла. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння пачынаецца візіт у Брусэль міністра замежных справаў Беларусі Сергея Мартынава. Падчас перамоваў з тройкаю Еўразвязу бакі абмяркуюць цяперашні стан і перспектывы развіцця дыялогу па лініі Беларусь-Еўрапейскі звяз. Далей з Менску Алесь Дашчынскі. Пра тое, што Сергей Мартынаў едзе ў Брусэль на сустрэчу з тройкай Еўразвязу, стала вядома яшчэ 14 студзеня падчас дэбатаў у Еўрапейскім парламенце. Нагадаем, еўрапарламентары абмяркоўвалі стратэгію адносна Беларусі і прынялі адмысловую рэзалюцыю. У ёй пералічваюцца 5 патрабаванняў да афіцыйнага Менску, пасля выканання якіх стасункі паміж Беларусю і Еўразвязам істотна палепшацца. У Беларусі не павінна быць палітвязняў, уладам неабходна гарантаваць свабоду выяўлення меркаванняў у СМІ, працягваць супрацоўніцтва з АБСЕ ў справе рэформы выбарчага заканадаўства, палепшыць умовы дзейнасці незалежных грамадскіх арганізацый і гарантаваць свабоду сходаў і палітычных аб'яднанняў. Паводле еўракамісара па знешніх сувязях Беніты Феррера-Вальднер, еўракамісія рыхтуе пакет прапановаў для афіцыйнага Мінску. Еўрапейцы скажуць спадару Мартынаву, чаго канкрэтна яны чакаюць ад Беларусі і што Еўразвяз можа прапанаваць узамен. Сергей Мартынаў едзе ў Брусэль на запрашэнне Чэхіі, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязе. Прадстаўнік чэшскай амбасады ў Мінску адзначыў: "Цэль таго візіта ёсць правесці перагаворы о разных тэмах, адносіння Еўросаюза з Беларусію, адносіння эканамічныя і энергетическая политика. Думаю, что они будут обсуждать программы сотрудничества Беларуси с Евросоюзом". Политичный диалог с тройкой Евразвязу запланированы на 27 студеня. Сергей Мартынаў сустрэнецца с министрами замежных справ Чехии и Швеции, высокопоставленными представниками Еврокомиссии и Генерального секретариата Рады Евразвязу. Чакается, что министр так само проведет перамовы с генеральным секретарем Рады Евразвязу Хавьером Соляной. Ранее такая встреча отбылась у Люксембурга, коли Евразвяз вырашил припынить визовые санкции относно керавництва Беларуси на полгода. Прессовый секретарь белорусского МЗС Андрей Попов отзначил: "Заходим с того, что это один из этапов диалога между нами и Европейским Союзом, который отбывает. Протягивает диалог, который начался в этом лику на встрече в Люксембургу. Разглядаем те питания, которые цікавить обоих боки. Главное, это и выники, на которые мы выйдем разом с нашими европейскими партнерами. Мы завжди этой логики прагматично притримливались, и зараз так само протягиваем это робить". Поводле политолога Виталия Селицкого, это рабочая встреча, а все вырешится у красавіку, коли завершится паўгадавы выпрабавальный термин для официального Минска. Все ж таки, те питания, которые год назад тяжко было навод уявить, что они будут на порядку дня, зараз они на порядку дня. Это уже істотная зміна. Питання і про пресу, і про виборче законодавство. Певні зрухи відовочно есть. Але ж саправды у белорусских владов тактика такая: показать максимум прогресу при минимуме неких змястовных змен. Щось вельми такого піаровського, але ж неістотного для їх. І за це буде саправды вельми моцне бадання поміж Мінськом і Брюсселем. Брюссель все ж таки настроєний конкретизувати свої потребування максимально. 12 пунктів не здимається з порядку дня, це 5 пунктів будуть конкретизовані. Питання, звісно, в тим, що Мінськ буде потребувати, щоб йому щось взамін в економічному плані і во всім остатньому. Не виключено, що під час візиту буде обмірковуватися можливість візиту Олександра Лукашенка у Прагу. Однак, поводле спадара Сіліцька, офіційний Мінськ повинен спочатку зробити некий моцний конкретний крок. Сьогодні починається візит у Брюссель міністра заміжних справ у Білорусі Сергія Мартынава. А зараз про некоторі інші події, які нас чекають найближчими днями. Огляд підрихтував Владимир Глот. «27 студеня, авторок. Опозиційні лідери Білорусі зустрінуться з керівниками дипломатичних місій України у Євразвязу, які акредитовані у Мінську. Такі розмови вже стали традиційними. А навошто вони потрібні? На це питання відказує старшиня політради об'єднаних демократичних сил Анатолій Лябецьк. Це робоча зустріча, обмін думками об ситуації, планах, ну і коли є якісь теми виділені, мы обовязково их обговорим. На гэты раз треба значить, что инициатива заходит от чешской амбасады. Зараз шейхе старшинствуе, и они взяли на себе такую инициативу организовать встречу с лидерами АДС. 28 студеня серада починається черговий всесвітній економічний форум у Давосі. Його тема – формування посткризисного світу. У їм беруть уділ представники 96 країн у світу, рекордна кількість керівників країни у Раду. Ці візьмуть уділ у форумі представники Білорусі, передає наш кореспондент Олесь Дашчинський. У пресових службах президента країни, Ураду і Міністерства заміжних справ у Білорусі повідомили, що не мають інформації про уділ офіційних особов у економічному форумі у Давосі. Керівник центру Мізеса Ярослав Романчук відзначив: "Коли ми казали про необхідність маркетингу України, безумовно, у таких мероприємствах треба удільничати, треба представляти країну, треба говорити про реформи. Але хто ж поїде, треба ж, щоб чоловік і володав мовою, і відав і макроекономіку, і мікроекономіку, і мог чувати себе свободно серед людей, які не тільки ворочають мільярдами доларів, а так само, які відають добру економічну теорію". Анонс іншых падзеяў, падзеяў, якія чакаюць нас у чацвер і пятніцу на гэтым тыдні, у другой палове гэтай гадзіны. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў. Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету. Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8. Коратка, ясна, шматбакова. Твая свабода. Сярэдняя заработная плата працаўнікоў у Беларусі за 2008 год склала 885 600 рублёў. Пра гэта паведаміла прэсавая служба Нацыянальнага статыстычнага камітэту. Рэальная налічаная заробная плата, заробак ацэнены з улікам росту спажывецкіх цэнаў на тавары і паслугі, у 2008 у параўнанні з папярэднім годам павялічылася на 9,9%. Гіна Студзінская. Таким чином, за год беларусы стали амаль на 10% заможней. Эканаміст Міхал Залескі уважліва прааналізаваў афіцыйную статыстыку. Ён тлумачыць, што рэальныя заробкі ацэньваюцца як здольнасць купіць пэўную колькасць тавараў. У нас бярэцца малая група гэных тавараў і тыя, на каторыя ёсць пэўныя дзяржаўныя датацыі. Другая ў тым рэч, што гэныя тавары не надта і знойдзеш. По 2000 хлеб ляжыць і болей, так? А дзесьці ён ёсць запісаны можа па 900 рублёў. Вот яго ў гэны кошык і закідваюць, і па ім разлічваюць рост. Часць інстытута аўстрыйскіх міжнародных параўнанняў у Вене. Дык яны бяруць 600 тавараў і паслугаў, каб ацаніць вот гэны рост рэальнай заработнай платы, пакупніцкую здольнасць грошай і заработнай платы. Натуральна, па галінах сярэдні заробак істотна адрозніваецца. Так, у будаўніцтве ў сярэднім атрымліваюць 1 353 000 рублёў, а ў сельскай гаспадарцы толькі 643 000. У сістэме аховы здароўя сярэдні заробак 847 000, а ў лекараў ажно 1 447 000 рублёў. Лекар аднаго з рэспубліканскіх навукова-практычных цэнтраў Андрэй выказаў такое меркаванне. Коэфіцыент сумяшчальнасці па краіне складае сярод лекараў 1,39. Тобто кожны з нас у сярэднім працуе не на адну стаўку, а практычна на 1,4. Калі кіравацца агульнасусветнай методыкай вылічэння заробку, пералічваць яго на гадзіны, атрымліваецца, што менш за медыку зарабляют только работники сельской господарки. Никто из лекаров не думает, что ему платят достаточно. У лекараў у мінулым годзе было два невялікія падвышэнні заробкаў. Як і ўсім бюджэтнікам, ім падвысілі заробак у лістападзе ў сувязі з падвышэннем тарыфнай стаўкі першага разраду, а ў снежні гэтую стаўку панізілі, распавёў лекар Андрэй. Ёсць людзі, те ж самыя кардыяхірургі, якія выконваюць складаныя высокатэхналагічныя аперацыі. Яны зарабляюць і 2, там, і 2,5 мільёны. Але іх не так і шмат. Плюс вельмі высокія заробкі ў функцыянераў сістэмы аховы здароўя. Галоўныя лекары, дырэктары рэспублікі американских науково-практичных центров и так далее, они зарабатывают реально вельми пристойно, там, 2 и 3 миллиона. Но когда это все суммируется, то в вынику отримливается средняя температура по палате, якая ни про что не говорится. На агул, што да статыстыкі па заробках, эканаміст Міхал Залескі выказаў такое меркаванне. Робіцца проста смешна. Усе людзі бачаць, што ўсё падаражэла. Тарыфную стаўку першага разрада для бюджэтнікаў знізілі, цэны павысілі, а рэальная зарплата пры гэтым вырасла. Я не ведаю, як яны гэта выкручваюць. Рэчаіснасць непадатлівая, затое статыстыка на ўсё згодна. Думка эканаміста Міхала Залеска, з ім гутарыла наша карэспандэнтка Іна Студзінская. Званкі на свабоду. Вашы водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні. На вашым радыё. Тэлефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Благодаря лукашизму экономика Беларуси разъебает на плаву, которая зависит от льгот на газ российских, кредитов и продаваемого за границу сырья. Такую экономику постоянно точит внутренний кризис. Достаточно вспомнить, сколько раз обрезали льготы, а простое население поставлено на выживание. А когда Запад из-за экономического кризиса перестанет покупать в Беларуси лес, беспощадно вырубаемым, тогда ожидается обвал экономики и крах лукашизма. Мы чакаем вашых тэлефанаванняў круглыя суткі. Наш менскі нумар 266-39-52. У Беларусі 7:14. Працягваем аглядам беларускіх падзеяў. Алексей Знаткевіч. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Митрополит Менский и Слуцкий Филарет стал одним из трех претендентов на посад патриарха Московского и всей Руси. Отповедное голосование отбылось в неделю на архиерейском соборе Российской Православной Церкви. Голосы амаль 200 присутных на соборе архиерею размерковались наступным чином. 97 было подадено за митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, 32 за митрополита Калужского и Боровского Климента и 16 за митрополита Менского и Слуцкого Филарета. Усяго в голосовании взяли удел 198 из 202 архиереев Московского патриархату. Канчатковый выбор патриарха будет зроблены на поместном соборе, який почнется в авторок 27 студеня. Урад Беларуси ухвалил план позычить 125 миллионов долларов во Всесветного банку на проект у сферы энергетики и энергоэффективности. Про это Державному агентству «Новин Белта» поведомил представник Держстандарту Беларуси Андрей Минянков. Церемония узнагороджения найлепших рок-музыков Беларуси «Рок-коронация» отбудется 14 соковика. Упершиню за 14-годовую историю церемонии она отбудется не в Менску. Организаторы вырашили перенести место деи у Молодечна. Так само упершиню на церемонии рок-музыки выступить у сопровождении симфоничного оркестру. 4 и 5 лютого в Женеве национальная сборная Беларуси по хоккею проведет товарищеские матчи с командами Швейцарии и Словакии. Поводле Федерации хоккея в Беларуси 1 лютого начнется сбор национальной команды на базе Менского палаца спорту. А теперь информация про надворье. Сегодня у Беларуси будет воблачно с прояснениями, у день на большей части территории краины опадки, мокрый снег и дождь. У поособных районах туман, на дорогах гололедица. Ветер усходний 4-9 метров за секунду. Температура поветра у Могилеве от минус 1 до плюс 1 градуса, у Витебску и Менску 0 плюс 2, у городни Гомеле 1-3 и у Берости 2-4 градуса тепла. Главный редактор «Свободы» – вы! Грамадская редакторка гэтага тыдня на Радио Свабода Марія Новікова. Яна адна з перамозцаў абвешчанага нашым радыём конкурсу бардаўскай песні, вынікі якога былі падведзеныя на мінулым тыдні. Намінацыя, дзе Марії Новікавы не было роўных, называлася «Свабода на барыкадах». Марія Новікава скончыла музычную вучэльню ў Наваполацку, затым сталічны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка, а теперь працую в школе мястечка Самохваловичи, что под Менском. Одночасово, уже 3 года, яна органистка, вядомага на всю Украину, Червоного костелу. С Марией Новиковой гутарить журналист Александр Байчун. Насколько бардовская песня, бардовская музыка популярная серед сегодняшней молоди? Або батьки больше поважают? Серед молоді сучасної бардовської пісні не надто розповсюджено, більш батьки цікавляться. Тому що коли концерт, і там я співаю щось своє, то старейше покоління, звичайно, виказує дякую. До речі, а кого ви самі любите з барду? Мені дуже подобається пісні Висоцького, нечто таке особливо моє є. А яка його пісня саме-саме для вас? Я не люблю. «Железом по стеклу». Я дуже люблю Іски Дерефічук музику, і вона мені навчила грати на гітарі. Ви сочиняєте тексти для своїх пісень, або ви вірші придумляєте? Я сочиняю вірші, а потім пишу на їх музику. А хто поет, на якого ви, що називається, молитеся? Дуже багато поети відгукаються во мені. Зубір так Бородуліна? Ви поет білоруськомовне? Білоруськомовне. А що у такому разі, на вашу думку, для білорусів коштовність номер один? Щирость. Поезія вимушає афористичності. Є у вас любимий афоризм? Не знаю, як тут викрутиться з цього питання. Найбільший поспіх вашого життя? Відкриття, що Бог є, і що він мене любить, і що бути з Богом класно. В такому разі, а що наближає людей до Христа? Ось це відкриття, откуда воно з'являється? У мене просто був період, коли я вчилася у вечірні музичні, я була дуже одинокою, але відчування, що ось Бог зі мною, додавало сил. Я це навіть тоді сюди додає. Ви протестантка? Починалося все з протестантів. А потім я зрозуміла, що це не зовсім те, що моє, а у костюлі знайшла своє місце. У червоному костюлі я чув, що ви граєте на органі. Так. А це потребує високих намагань? Ну, поскольку я піаністка, то це не надто, бо я акомпаніюю хору. Але час-час я ступаю на імшах сама по собі. Ну, тоді, звісно, є місце таке концертне, буває, чую, як уже у імші прогучав цікавий збор. І до того я ще співала у хори «Голосі душі» 7 років. Тому фактично от Костел Червоний – це місце, де я стала живу. У вас то ви вірите, господарня Марія? У Господа, який створив землю, який любить усіх нас, у Господа, який глядить на нас не як ось спогади і жалів з ніяким. Він розгублено глядить на нас. А чи можете ви у зв'язку з гетом згадати свої рядки? Не буду боятися. Ти Бог мой навеки. Не буду боятися, бо темра не змусить заплямить сумління погарди і здеком. Ти побач, мій Боже, і я не боюся. Грамадская редакторка «Свободы» на гэтым тыдні настаўніца Самахвалавічаў, адна з перамузцаў праведзенага нашым радыё конкурсу «Гітара свабоды» Марія Новікава. Кожную раніцу да пятніцы ўключна ў нашых ранішніх праграмах гутаркі з грамадскай рэдактаркаю тыдня. Сёння на Белсаце. А 21.15 з циклу «Хто ёсць кім?» Вольга Завадская пра жонку зніклага журналіста, якая вінаваціць улады ў знішчэнні яе мужа. А 21.30 – мастацкі фільм «Чалавек, якога там не было». Крымінальная драма пра няўдалую амерыканскую мару. І нарэшце а 23.30 – серіал «Элі Макбіл». Вялікая энцыклапедыя гумару і права адначасова. Да сустрэчы на Белсаце! Глядзіце нас праз спадарожнікі Астра і Сіріус. Да сустрэчы на Белсаце! Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода ў Менску 7:21. На чарзе ў нас агляд недзяржаўнага беларускага друку Галіна Абакунчык. Тэма нумару тыднёвіка Белгазета – сустрэча прэзідэнтаў Украіны і Беларусі Віктара Ющэнкі і Александра Лукашэнкі. Гэтай падзеі прысвечаныя некалькі артыкулаў, пра змест якіх паведамляе намеснік рэдактара выдання Віктар Марціновіч. Мы знайшлі журналістку 5-го канала Ірыну Герасімову, якая была на гэтай сустрэчы. І вось яна падала нам некалькі вельмі цікавых падрабязнасцей. Напрыклад, што Лукашэнку на гэтым мерапрыемстве ахоўваў ахоўнік Віктара Ющэнкі. Так само яна разважае пра тое, як успрымаюць гэтую навіну пра сустрэчу ва Украіне, і не успрымаюць як здраду, таму што Лукашэнка трэба цягнуць Еўропу, і Ющэнка не самы горшы цягнік. Тыднёвік «Беларусы рынак» у сённяшнім нумары аддае перавагу эканамічнай тэматыцы. Так у артыкуле «Нам заўжды па-добраму мала» паведамляецца. Беларуская эканоміка апынулася ў найжорсткім крызісе перавытворчасці, што ў многім з'яўляецца наступствам дзеяння кіраўніцтва краіны. Гандаль адкажа за дэвальвацыю. Некаторыя арганізацыі хутка пазбавяцца ліцэнзій. Такі галоўны змест яшчэ адной публікацыі пад назвай «Крайняя меры». А менавіта, прадстаўнікі ўлады сцвярджаюць, што беларускія спажыўцы могуць спаць спакойна. Стыхійна паднятыя кошты пайшлі на ніз. Пра змест тыднёвіка «Брэсцкая газета» паведамляе журналістка Таццяна Піскур. Нішто не праходзіць дарма. Генеральная пракуратура арыштавала экс-дырэктара дэпартамента фінансавых расследаванняў камітэта дзяржаўнага кантролю Анатолія Грамовіча, які прыйшоў на гэты пост паста замначальніка ўправлення КГБ па Брэсцкай вобласці. Другі артыкул «Дырки замайструюць, калі закончыць працу з кабелямі». У «Брэсцкую газету» звярнулася жыхарка дома номер 318 па вуліцы Маскоўскай. У іх доме быў пажар. Бывае, газета становіцца амаль не апошняй інстанцыяй, куды звяртаюцца расейцы. Агляд недзяржаўных беларускіх газетаў падрыхтавала Галіна Абакунчык. У новым выпуску «Дому літаратара» Серажук Сокалаў-Воюш раскажа пра літаратурны альманах «Беларус», што другі год запар выходзіць у Нью-Йорку. Крытык Ганна Кісліцына зрецэнзуе кнігу беластоцкай літаратаркі Міры Лукшы пад назвай «Гісторыі з белага свету». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе празаік Уладзімір Сцяпан. Прагучаць таксама яго новыя творы з будучай кнігі «Акварэльныя малюнкі». Дом літаратара сёння ў вечаровым эфіры «Свабоды». А зараз перадача «Барды свабоды» Зміцер Бартосік. Прывітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. гэтым тыдні будуць гучаць песні аўтараў, якія перамаглі ў конкурсе «Гітара свабоды». Скажу адразу, што вызначыць пераможцаў было надзвычай цяжка, бо цікавых песень было вельмі шмат, што безумоўна сведчыць толькі пра тое, што аўтарская песня з нашага жыцця нікуды не сыходзіць, яна толькі набірае моцы, каб пры першых павевах адлігі выйсці з кухань на сцэны. І глыбокія, вельмі алегарычныя песні маладога юрыста з Вілейкі Змітра Казлоўскага, які перамог у намінацыі «Філазофская песня», будуць ацэненыя не толькі сучаснікамі, але і нашчадкамі. Прыемна атрымаць такую файную гітарку «Свабоды». Ну, вот написана «Гитара свободы», так что думаю, что свободные песни еще в моем выконании прогучать. Это уже мой будет святый обовязок. Дякую. Водором на больнице был охоплен жнивенский день. Околосся пшеницы сумовало и знов по воде. На засохлых дорогах панавал знов раз'юшаный пыл, а пясчынкі патроху вытирали імёны з магіл. А залетелое солнце покидало дно полыны, над краиной бясконца нараджаліся знов курганы. Дрыжэла ад жаху святая земля, калі ў патыліцу куля ішла, на вуснах пячаткі праклёну звярам, у сэрцы зычэнні свабоды сябрам, усходнім кірункам ішлі цягнікі, чырвонай вадою бяглі ручайкі, а свечак агнік не дарылі цяпло. Скажы ж ты мне, сябра, чаму так было? Вечарэла зарана, світала запозна тады, і занадта старана падалі з дубоў жалуды. Але ў небе паўстала семіколерная паласа, і маланка зазяла, і на травы ступіла раса. Дробны дождь тихо плакаў, обмываючы коскі ў зямлі. А сумленне собака шырванела наукол открыі, дрыжэла ад жаху святая земля, калі ў патыліцу куля ішла, на вуснах пячаткі праклёну звярам, у сэрцы зычэнні свабоды сябрам. Усходнім кірункам ішлі цягнікі, чырвонай вадою бяглі рушайкі, а свечак агні жаня дораць цяпло. Скажы ж ты мне, сябра, ці гэта так было? Чаму так было? Шановныя слухачы, калі ў вас ёсць песні, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свае сілы ў аўтарскай песні, дасылайце, калі ласка, вашы творы нам у праграму «Барды свабоды». Наш адрас: Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайце сваю кантактную інфармацыю на тэлефон у Менску 266-39-52. Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 мегагерцаў. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш Радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому. У Мінську полова восьмої. Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Юрась Бушляков. Добрий день. Мы протягиваем оглядом международных подеев побыть со мной в студии Алексей Знаткевич. Вокруг свету за 100 секунд. Сегодня у свете цена на нафту на всесветных рынках упала до отзнаки ниже за 46 долларов за баррель после того, как вице-президент США Джон Байден попередил про возможность экономической рецессии. Байден так само попередил, что Злучаные Штаты повинны быть готовы до большей колькости ахвяров сярод американских войскоўцаў у Афганистане, выступаючи на американском телеканале CBS в неделю, и он сказал, что ситуация в Афганистане значно погоршилась, и рух Талибан контролюе значные частки краины. Сегодня у Газе мае початься первый в истории суд у сталым международным трибунале в пытаниях военных злочинств. Лидера конголезских повстанцев Томаса Лубангу обвинувачивают у тым, что он гвалтом забирал у своей войски детей, починаючи с 10 годов. Узросту. Представники России и НАТО сегодня мают провести неформальную встречу в межах Рады НАТО-России в Брюсселе. Это будет первая такая встреча после военного конфликта в Грузии летось в жнивне. Министр замежных справ Сербии Вук Еремич сегодня накируется в Брюссель для перемоги с представниками в развязу. Сербское телебачение процитовало слово Еремича про то, что Белград плануя подать заявку на чальцовство в развязе до червеня. И так само сподеется отримать статус кандидата до конца этого года. Президент Ізраїлю Ехуд Ольмерт обвястив про створення адмисловой команди юристов, каб обороняти ізраїльських військовців від махчимих обвинувачуванняў у воєнных злачинствах. Тим часом представники груповки Хамас у Египте пропонували Ізраїлю годовое перемир'я при умові открыття переходов у полосу Гази. А питання на выходе з виборчих участков у Боливии свідчать, что от 55 до 60% виборцев в этой країні підтримали новую конституцію. Поводле яе коренное насельніцтва країни отримає больше політичної влади, а держава будет иметь более контролю за природными ресурсами. Алексей Знаткевич с оглядом международных подеев. У Минску 7:32. Вы слушаете Радио Свобода на протягу наиближайшей полгодины у нашей программе. Сегодня начинается визит у Брюссель министра замежных справ Беларуси Сергея Мартынова. Цены растут, а белорусы небыто богатеют. Поводле Национального статистического комитета реальная наличная заробная плата у 2008 году в сравнении с попередним годом повеличилась амаль на 10%. Что треба, как у дитячем садку з'явилась белорусскомовная группа? Ти махчимое у Беларуси з'явление своего Обамы – доследование свободы. Перш як перейти до названных тем, расскажу еще про надворье. Сегодня у Беларуси будет облачно с прояснениями, в день на большей части территории краины опадки, мокрый снег и дождь. Ветер усходний 4-9 метров за секунду. Температура у Могилеве от минус 1 до плюс 1 градуса, у Витебску и Менску 0 плюс 2, у городни и Гомеле 1-3 и в Берести 2-4 градуса тепла. Сегодня начинается визит у Брюссель министра замежных справ Беларуси Сергея Мартынова. Подчас перемовы с тройкой Евразвязу баки обмеркуют теперешний стан и перспективы развития диалогу по линии Беларусь-Евразвяз. Далее из Минску Олесь Дашчинский. Про тое, што Сергей Мартынаў едзе ў Брусэль на сустрэчу з тройкай еўразвязу, стала вядома яшчэ 14 студзеня падчас дэбатаў у еўрапейскім парламенце. Нагадаем, еўрапарламентары абмяркоўвалі стратэгію адносна Беларусі, прынялі адмысловую рэзалюцыю. У ёй пералічваюцца 5 патрабаванняў да афіцыйнага Мінску, пасля выканання якіх стасункі паміж Беларусю і еўразвязам істотна палепшацца. У Беларусі не павінна быць палітвязняў, уладам неабходна гарантаваць свабоду выяўлення меркаванняў у СМІ, працягваць супрацоўніцтва з АБСС у справе рэформы выбарчага заканадаўства, палепшыць умовы дзейнасці незалежных грамадскіх арганізацый і гарантаваць свабоду сходаў і палітычных аб'яднанняў. Паводле еўракамісара па знешніх сувязях Беніты Феррера-Вальднер, еўракамісія рыхтуе пакет прапановаў для афіцыйнага Мінску. Еўрапейцы скажуць спадару Мартынаву, чаго канкрэтна яны чакаюць ад Беларусі і што Еўразвяз можа прапанаваць узамен. Сергей Мартынаў едзе ў Брусэль на запрашэнне Чэхіі, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязе. Прадстаўнік чэшскай амбасады ў Мінску адзначыў: "Цэль этого візіта ёсць правесці перагаворы о разных темах отношения Евросоюза с Беларусью, отношения экономические и энергетическая политика. Пою, что мы будут обсуждать программы сотрудничества Беларуси с Евросоюзом". Политичный диалог с тройкой Евразвязу запланированы на 27 студеня. Сергей Мартынов сустренется с министрами замежных справ Чехии и Швеции, высокопоставленными представниками Еврокомиссии и Генерального секретариата Рады Евразвязу. Чакается, что министр так само проведет перемовы с Генеральным секретарем Рады Евразвязу Хавьером Соляной. Ранее такая встреча отбылась в Люксембургу, коли Евразвяз Звяз вырашыў прыпыніць візавыя санкцыі адносна кіраўніцтва Беларусі на паўгода. Прэсавы сакратар беларускага МЗС Андрэй Папоў адзначыў: "Заходзім з таго, што гэта адзін з этапаў дыялогу паміж намі і Еўрапейскім саюзам, які адбываецца. Працягты дыялог, які пачаўся ў тым ліку на сустрэчы ў Люксембургу, разглядаем тыя пытанні, якія цікавяць абодва бакі. Галоўнае тыя вынікі, на якія мы выйдзем разам з нашымі еўрапейскімі партнёрамі. Мы заўжды гэтай логікі прагматычна прытрымліваліся і зараз таксама працягваем гэта рабіць". Паводле палітолага Віталія Сівіцкага, гэта рабочая сустрэча, а ўсё вырашыцца ў красавіку, калі завершыцца паўгадавы выпрабавальны тэрмін для афіцыйнага Мінску. Ўсё ж такі тыя пытанні, якія год назад цяжка было нават уявіць, што яны будуць на парадку дня, зараз яны на парадку дня, і гэта ўжо істотная змена. Пытанні і пра прэсу, і пра выбарчае заканадаўства, пэўныя зрухі відавочна ёсць. Але ж сапраўды у беларускіх уладаў тактыка такая — паказаць максімум прагрэсу пры мінімуме нейкіх змястоўных змен. Штосьці вельмі такого піараўска, але ж не істотнага для іх. І за гэта будзе сапраўды вельмі моцнае баданне паміж Мінскам і Брусэлем. Брусэль ўсё ж такі настроены, каб канкрэтызаваць свае патрабаванні максімальна. 12 пунктаў не здымаецца з парадку дня, гэтыя 5 пунктаў будуць канкрэтызаваны. Пытанне, канешне, у тым, што Мінск будзе патрабаваць, каб яму штосьці ўзамен у эканамічным плане і ва ўсім астатнім. Не выключана, што падчас візіту будзе абмяркоўвацца магчымасць візіту Александра Лукашэнкі ў Прагу. Аднак, паводле спадара Сіліцкага, афіцыйны Мінск павінен спачатку зрабіць нейкі моцны канкрэтны крок. Сёння пачынаецца візіт у Брусэль міністра замежных справаў Беларусі Сергея Мартынава. Што азначаюць новыя арышты ў межах антыкарупцыйнай кампаніі, пра якія паведаміў генпракурор Рыгор Васілевіч? У якой ступені гэтыя справы з'яўляюцца вынікам барацьбы ўладных клянаў і змены пакаленняў ва ўладзе? Як рэагуе на гэтыя справы чынавенства? Наколькі станоўча ўспрымае гэтыя гучныя справы грамадства? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць выдавец інтэрнэт-газеты БДГ Пётр Марцаў, рэдактар электроннага выдання «Ежедневнік» Сергей Сацук і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Праскі акцэнт у эфіры сёння ўвечары. Як я ўжо сказаў і як расказаў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі, сёння пачынаецца візіт у Брусэль міністра замежных справаў Беларусі. Падчас перамоваў з тройкаю Еўразвязу бакі абмяркуюць цяперашні стан і перспектывы развіцця дыялогу па лініі Беларусь-Еўрапейскі звяз. А зараз пра некаторыя іншыя падзеі, якія нас чакаюць на гэтым тыдні. Уладзімір Глот. Восьмого студзеня, серада, у офісе партыі БНФ адбудзецца прэзентацыя новага дакументальнага фільму «НКВД Гестапа. Браты па крыві». Стужка знятая для тэлеканалу «Белсат». Яна працягвае серыял «Невядомая Беларусь», які пачаўся летась, з падрабязнасцямі Ігар Карней. Аўтар сцэнару новага фільма – гісторык Ігар Кузняцоў. Кажа, што стужка расказвае пра нацыскія і сталінскія рэпрэсіі ў Беларусі, а таксама прысвечаная праблематыцы, звязанай з перадваенным супрацоўніцтвам фашысцкай Нямецчыны і Савецкага Саюзу. Творчы калектыў сфарміраваўся, я как сцэнарыст, аператар і кінарэжысёр Галіна і Владимир Самойлова. Это уже третий фильм из серии «Невядомая Беларусь». Первое было это «Куропаты», второе — «Линия Сталина», 1973, это годы гестапо братья Попова. Как раз в этом году, 70-летие пакта ненападения, 70-летие начала Второй мировой войны, 70-летие присоединения Западной Беларуси. После показа фильма пройдет круглый стол на тему «История, якой нема у подручниках». 30 студеня пройдзе паседжанне Савета міністраў так званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Яно будзе папярэднічаць паседжанню вышэйшай дзяржаўнай рады, якое запланаванае на 4 лютага. На абедзвюх сустрэчах, як паведаміў віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў, будзе абмяркоўвацца супольная беларуска-расейская праграма выйсця з крызісу. Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леанід Заіка каментуе. Это напоминает мне репетицию художественной самодеятельности по поводу того, кто лучше свистит. Как выходить, надо закрывать плохие предприятия, надо создавать новые производства, новые рабочие места. Причем это каждая страна будет делать в отдельности. А так продавать мясорубку в Россию и покупать российские «Жигули» за 4710 долларов, вот, это уже было в Советском Союзе. Анонс подзеи у гэтага тыдня падрыхтаваў Владимир Глот. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў. Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету. Кожная першая паўгадзіна ад 18 да паўночы і раніцай ад 7 да 8. Коратка, ясна, шматбакова. Твая свабода. Сярэдняя заработная плата працаўнікоў у Беларусі за 2008 год склала 885600 рублёў. Пра гэта паведаміла прэсавая служба Нацыянальнага статыстычнага камітэту. Рэальная налічаная заробная плата, заробак, ацэнены з улікам росту спажывецкіх цэнаў на тавары і паслугі, у 2008 годзе ў параўнанні з папярэднім годам павялічылася на 9,9%. Далей Гіна Студзінская. Таким чином, за год белорусы стали амаль на 10% заможней. Экономист Михаил Залесский уважливо проанализовал официальную статистику. Ён тлумачит, что реальные заробки оцениваются, как здольность купить певную колькость товаров. У нас берется малая группа гэных товаров и те, на которые есть певные державные дотации. Другая у тым веч, что гэныя товары не надто и знойдешь. По 2000 хлеб ляжит и более, так? А 10 он есть записанный, может, по 900 рублей. Вот его в гэны кошек и закидывают, и по им различивают рост. Часть института австрийских международных поравнаний у Вене. Все-таки они берут 600 товаров и послугов, как бы ценить вот гэны рост реальной заработной платы, покупницкую здольность грошей и заработной платы. Натурально, по галинах средний заработок истотно отрознивается. Так, у будаўніцтве у среднем отрымливают 1 353 000 рублей, а у сельской господарцы только 643 000. У системы аховы здоровья средний заработок 847 000, а у лекаров аж на 1 447 000 рублей. Лекар одного из республиканских науково-практичных центров Андрей выказал такое меркование. Коэффициент смешанности по краине складает серед лекаров 1,39. То есть каждый из нас в среднем работает не на одну ставку, а практически на 1,4. Коли кироваться агульно-сусветной методикой вылечения заработка, переличивать его на газины, отремливается, что меньше за медиков зарабатывают только работники сельской господарки. Никто из лекаров не думает, что ему платят достаточно. У лекару у минулым годе было два невеликие подвышения заробков. Як и у всем бюджетникам, им подвысили заробок у листопаде в связи с подвышением тарифной ставки первого разряда, а у снежни эту ставку понизили, расповел лекар Андрей. Есть люди, те же самые кардиохирурги, которые выполняют складанные высокотехнологичные операции, и они зарабатывают и 2 миллиона, але их не так и шмат. Плюс вельми высокие заробки у функционеров системы охраны здоровья. Головные лекары, директоры республиканских науково-практичных центров и так далее. Они зарабатывают реально вельми пристойно. 2 и 3 миллиона. Ну, когда это все суммируется, то вынику отремливается средняя температура по палате, якая ни про что не говорится. На агул, что до статистики по заробках, экономист Михаил Залесский выказал такое меркование. Робится просто смешно. Все люди бачат, что все подорожело. Тарифную ставку первого разряда для бюджетников снизили, цены повысили, а реальная зарплата при этом выросла. Я не веду, як я на зену выкручиваю. Рычаисность неподатливая, зато статистика на все сгодна. Экономист Михаил Залесский у интервью нашей корреспонденции Гине Студинской. У Менску 7:44, час на черговый огляд белорусских подеев. Алексей Знаткевич. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Митрополит Менский и Слуцкий Филарет стал одним из трех претендентов на посад патриарха Московского и всей Руси. Отповедное голосование отбылось в неделю на архиерейском соборе Российской Православной Церкви. Голосы амаль 200 присутных на соборе архиереев размерковались наступным чином. 97 было подадено за митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, 32 за митрополита Калужского и Боровского Климента и 16 за митрополита Менского и Слуцкого Филарета. Усяго у голосовании взяли удел 198 из 202 архиереев Московского патриархату. Канчатковы выбор патриарха будет зроблены на поместном соборе, який почнется в аўторак 27 студзеня. Урад Беларуси ухвалил план позычить 125 миллионов долларов во Всесветного банку на проект у сферы энергетики и энергоэффективности. Про это Державному агентству «Новин Белта» поведомил представник Держстандарту Беларуси Андрей Минянков. Церемония узнагороджения найлепших рок-музыка в Беларуси «Рок-коронация» отбудется 14 соковика. Упершиню за 14-годовую историю церемонии она отбудется не в Менску. Организаторы вырашили перенести место деи у Маладешна. Так само упершиню на церемонии рок-музыки выступить у сопровождении симфоничного оркестру. 4 и 5 лютого в Женеве национальная сборная Беларуси по хоккею проведет товарищеские матчи с командами Швейцарии и Словакии. Поводле Федерации хоккея в Беларуси 1 лютого начнется сбор национальной команды на базе Менского палаца спорту. А зараз информация про надворье. Сегодня у Беларуси будет воблачно с прояснениями, у день на большей части территории опадки, мокрый снег и дождь. У поасобных районах туман, на дорогах гололедица. Ветер усходний 4-9 метров за секунду. Температура у Могилеве от минус 1 до плюс 1 градуса, у Витебску и Менску 0-2, у городни и Гомеле 1-3 и у Берести 2-4 градусы тепла. А зараз о проблемах организации дошкольного навучання на белорусской мове. У Менском районе Сухарова организовывают белорусскомовную разноузростовую группу у дитячем садку. Юлия Рымашевская. Редактор сайту «Детки.орг» Христина Вітушка каже, що проблема уладкування дітей у садок – одна з вельми актуальних для навідників сайту. Місця у садках Менську значно менше, ніж дітей. Але проблема уладкування дитяті у білоруськомовну групу ще значно більш тяжеша. Росте кількість білоруськомовних діток і росте чекання від цих білоруських групок. Не глядячи на те, що зараз у місті є, ну, принаймні, два стало працюючих по білоруську садочки, у одним групка, у другим. Ім цілий садок, а ж і город сам Росії. Відомо, кожен хотів би, щоб можна було десь у своєму районі уладкувати дітей у білоруську групу. Номінально бицем би є така можливість при кожному, але реально немає ні вихователя, ні програми. Так що обмірковується це питання як проблемне і повстає щогод. Дар'я Катковська з Мінську зареєструвалася у черзі на місце у дитячому садку, коли сину Олесю було 4 місяці. Тепер йому 2 роки. Наспіла потреба у дитячому садку. Інформація про наявність білоруськомовних груп у управлінні едукації Фрунзенського району була вельми суперечливою, каже Дар'я. Один раз они мне сказали про один садок. Потом высветлилось, что есть еще один садок. Потом высветлилось, что есть третий садок. Але на практике я пошукала информацию на детках, погутерла с теми, кто ходит в эти садки. Там белорусская мова достаточно номинальная. Для детей есть некие занятки, то есть миновито занятки, не просто колены там находятся. И эти занятки проводятся на белорусской мове. Ну и, как кажут, батьки зачастую не на вельми добром узровне. Высветливши во управлении адукации, что треба для того, как у детячем садку организовали групу для белорусскомовных детей, Дарья упевнена у тем, что все отримается. Зараз треба собрать задающих. Для разновозрастовой группы, сгодно с законодавством, это 12 человек. Хочу набрать трошки более. Вот зараз у меня есть 12 человек. Але я ведаю, что, звичайно, когда некого кудись избираешь, в опошний момент 1, 2, 3 человека скажут, ой, я не могу. Тому мне треба набрать больше человек, чем 12. То есть, например, 15. Рашэнне па стварэнні групы прымаецца мясцовымі ўладамі ўпраўленнем адукацыі штогод у красавіку. Таму да гэтага часу заявы аб стварэнні беларускай групы трэба падаць туды. Усе цікаўныя могуць звярнуцца да Дар'і па тэлефоне 395-73-99-вэлком ці напісаць ёй apolonik@gmail.com. У Менскім мікрараёне Сухарава арганізоўваюць беларускамоўную рознаўзроставую групу ў дзіцячым асадку. Расказвала Юлія Рымашэўская. Званкі на свабоду. Вашыя водгукі, пытанні і адказы. На вашым радыё. Па тэлефоне і праз СМС. Званіце ў Менску. 266-39-52. Дасылайце СМС. 391-2224. Жадание шматликих партий и особ вылучить свои кандидатуры на посаду президента Белоруссии лечу як становчий и позитивный крок. И вельми добра, коли отбудется регистрация 8 або 10 демократичных кандидатов. Сподяюсь, але один кандидат от Демсил повинен стать той, кто трапить у другий тур президентских выборов. Это и будет один кандидат. Президент Америки – это приклад для других президентов. Тому що склав присягу на Біблії, призвав поміж самого Бога. А інші президенти далеко від Біблії, далеко від Бога, а може близько до д'ябла. Телефонуйте нам круглые сутки. Я ще раз нагадаю, наш менський номер 266-89-32. І тепер у протяг теми президентських амбіцій і виборчих перспектив наше дослідження. Перемога на президентских выборах у США Барака Обамы, как политика новой генерации, поставила питание. Ці магчыма и у Беларуси знайсти своего Обаму. Наш корреспондент Владимир Глот подрихтовал на эту тему свое доследование. С наближением президентских выборов в Беларуси амбицийных людей з'явится еще больше. Так было завжди, и нема причин, чему б этой традиции спиниться. Вот и Александр Милинкевич, который балетовался на посаду президента в 2006 году, публично заявил, «Збираюся повторить свой шлях». И он лечит, «Головное не колькость претендентов, а то, какие силы за ими стоять». Хочу за все, махчимый трехкутник, хотя кандидатов может быть и 20, а не 3. Але будет трехкутник. Дай Боже, что был один демократичный пробелорусский, пронезалежницкий кандидат, и проевропейский для меня это обовязково. Вот, будет, напевно, человек от номенклатуры. Ну, так само до конца не знаем, кто это. От номенклатуры я маю на увазе, что может это будет Александр Лукашенко, может быть кто-то инше, кого он призначит. Все может быть, чему нет. И я уверен, что будет человек, який будет представлять интересы России, ну, який, например, скажет, что я одразу признаю независимость Абхазии и Осетии, який скажет, что я буду будовать союзную державу, побудую. Сябра Политрада Объединенной Громадянской Партии Александр Добровольский уверен, деление демократичных сил на проевропейскую и пророссийскую колены – великая помылка. Москва никого, кроме представника номенклатуры, подтримать не может, потому что там принимают решения представники номенклатуры. И они просто не разумеют психологично никого иного. Але Москва, худше за все, такого не сделает, потому что она должна добро разуметь, что коли не Лукашенко, то вот этот человек. А Лукашенко представников номенклатуры мощных коли себе не терпит. И я думаю, что навряд ли такое отбудется. Хотя, в принципе, это махчим. И тому демократичным силам треба быть разом. Бо коли поделить демократичные силы на две частки, может быть, больше демократичные, тем меньше демократичные, больше европейские, тем меньше европейские, то мы как раз у два раза уменьшаем свои шансы, что абсолютно недопущально в этой ситуации. А вот со старшиня Политрады Объединенных Демократичных Сил Анатолий Лебедько не связывая наявность кандидатов со внешним вектором. Это будет залежить от харизматичности особы, самодостатковости особы и на какие структуры, на каких людей он может обопираться. Вот питание усходний, заходний вектор, оно не будет доминовать в 2010 году. 2010 год, 10-11, ну вот можно на конце 10-11, он пройдет под знаком того, какая команда сформулирует профессийно отказы на те питания, которые хвалюют людей. Все ж таки кризис становится очень важным субъектом политики у Беларуси. Я думаю, что симпатии выборщиков будут именовито тем речище, как здолеет кандидат и его команда дать отказы на те питания, которые хвалюют людей. Одним питанием, что мы любим Россию, альбо мы любим Европу, на сегодняшний день не спокусишь достатковую колькость выборщиков. Политолог Александр Класковский называет оптимальный вариант, при яким с проуладным кандидатом змагается кандидат демократичный. Ідеальним варіантом для прихильников демократичних переменов був би такий біполярний варіант, коли з одного боку конкурує на этих выборах ці цяперашні дзейны кіраўнік, ці ягоны пераемнік, і адпаведна за ім цягнецца вось гэты шлейф паразы беларускай мадэлі, якую шмат гадоў прапагандавалі, і цяпер вось яна ляснулася. А з іншага боку выступае вось такое ўвасабленне, прыгожая альтэрнатыва, кандыдат прабеларускі, праеўрапейскі, які кажа, вось гэтая ўлада не справілася з выклікамі часу, а мы ведаем адказы на вось гэтыя балючыя пытанні. Але баюся, што так вось прыгожа насамрэч не атрымаецца. Сапраўды будзе, можа, нават не трохкутнік, а болей складаная геаметрычная фігура. Расія не будзе шукаць альтэрнатывы Александру Лукашэнку, прагназуе аналітык Уладзімір Нісцюк. Такая сітуацыя склалася, што яшчэ 2, то і 3 гады Расія будзе вельмі залежыць ад беларускага транзіту. І таму не будуць яны нікога шукаць і нікога падтрымліваць. Яны будуць падтрымліваць дзеючую ўладу, таму што яна зараз гарантуе ім тое, што ім трэба. Калі не будзе нейкіх палітычных катаклізмаў, аналітык твердзіць, трэба спадзявацца на ўласныя сілы. І калі кажуць, там будзе трохкутнік, пяцікутнік, гэта ўсё не тое. Пытанне ў тым, што трэба ствараць агульны сцэнар. І ў гэтых сцэнарах можа быць і 10, і 25, і жанчына, і інвалід, і ўсё, што заўгодна, не толькі вот такія асобы, як Міленкевіч, там, напрыклад, Казулін, там, Рымашэўскі, гэта не сцэнар. Гэта зноў праца пад людзей, адзін сцэнар. І ў гэтым сцэнары кожнаму павінна быць прапісана месца. І тое, што зараз вот гэта вот рэканструкцыя, рэарганізацыя АДС, гэта ўсё дзіцячы садок. Гэта ўсё ўжо было, дэжавю, 15 гадоў, адно і тое ж без карысці. Доследы свабоды. Ці будзе ў Беларусі свой Абама? Тэму падрыхтаваў Уладзімір Глот. У Мінску 7:56, і на гэтым Радыё Свабода завяршае ранішнюю праграму. Мы зноў выйдзем у эфір а 18:00 паводле менскага часу. У праскай студыі з вамі быў Юрай Бушлякоў. Удалага дня! Только думкой одной я гляжу в небо, там шлях апошняй песни моей. Гляжу я в небо, побач ёй лунае светлый анёл. Крикну я в небо, будь с нами, калі сюды. Разом с нами охини крылом нас светлый огнем. Будь разом с нами за род труду и острых камянем. Будь разом с нами, коли устанешь шерох тенем для наших дверей. Будь разом с нами и не хавай от нас вачей. С тобой свой шлях худший, будь разом с нами, але не треба нам робить лягчей, будь разом с нами, и это все, что треба нам. Скажет мне предвестник новых падений.